عملی کو ندا نور کارونه کې څومره تفصیلا بیان کړل په دې اول آیات کې د دې بیان دی. بیا د دې نورو څخه ګوره عام مؤمنان ته الله تبارک وتعالى یو ترغیب او کې تاسو سوچ کې اے صاحب کرامو دا مخکې چې سوچ او کوڅو څو کسان دا جهاد نه پاتې شو لیکن عام حکم الله تعالی بیان نه حضور صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته حکم کړي نو دا نه دي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپل قوم کې ناس کې او تاسو یو موقع دیږي تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم واقعات اورې چې کله غزاد نبی صلی الله علیه وسلم د نفس نفیس پاغي کې شرکت کوي چې نه کوي نو چې کله پیغمبر علیه السلام خدا نه کوي چې لکه داکار تو کو خپل دل ته بالغت زده والی وي او سوري باندې ناس وي خپل اهل عیال سره ناس وي کله چې پیغمبر په دې انداز باندې روان دي تکلیفونه هغه څه کې هغه برداشت کوي غمی لوګي څنګه برداشت کوي غمی د دشمن د طرف نه تکلیفونه مشقتونه برداشت کوي نو تاسو وری په دې کې د پیغمبر علیه السلام اتباع نه کوئ. یو صحابي د خپل حال وی ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ تاسو صحابه پاتې شوو کنا مخکې نه واقعا بعد هغه درو نه علاوه دي چې ما ذهن کې داراله چې څه کوم جهادونه ما کړی دي که دې جهاد په سلام علم نه کومه صاحب په دې بس اثر نه کړی. ابو خیثمه سره وایي چې کله نبی علیه السلام لاړل او دا غوښنه لخر روان شو ذکور ترالم نو ذکور ترالم بل استاد ته ما دا واقعه بیان کړې وه چې کله به د دوی دا فصلونه تیار شول نو دوی به په خپلو باغونو کې بیا دېرو کنه ویزه چې راغلم زما بیبیانې دوی او هغه روټۍ خوراک انتظام برابر کړو او کله خیمه چې لګېدلې ده په هغه کې حکم چلته وکړي دي او سور هم دی یعنی د راحت پوره اسباب موجود دي. په دې صورت کې چې ما کله د دروازې خانه داسې وکتل چې دا ځای خو کومه مزیدار یخ دی هوا پکې لګي او خیسته خیسته بیبیانې زما مخې ته دي زه به دوی سره ناستیم دلته به اطمینان او راحت سره زندگی تیروم او زما پیغمبر دي په شګو کې رواني په نور کې دي رواني په پاڼو کې دي رواني او دشمن لدی زی د لارې لوکې تندې دي زغمي او زه دې ځای کې خپل ښځو سره دغه الفاظ دي چې خیسته بیبي سره دي زه ناستیم چرې دانشي کې دي بیبیانو ته دا هغه ځای نه وي چې زه دننه قتل نه درځم ما د پاره سامان تیار کړی چې نبی علیه السلام پسې لاړ شم نو څنګه هغه خو مخکې نه روانو او دې رستو سو وخت پس ورپسې روان شوو چې نبی علیه السلام تبوک ته ورسېدلو نو داسې د دې طرف نه داسې ګرد غبار دی دا دوه ده که نه ځکه خوشي کې دي نبی علیه السلام ته صحابه وي څوک خورا روان دي وي دا به ابو خیثمه وي نبی علیه السلام هلته ځای وي چې کله را نږدې شوم هو الله تعالی ورسو دا هغه ځای کې الله دا واچوله چې زه خو دې ځای په راحت اطمینان سره خپله زندگی تېروم او زما پیغمبر باندې تکلیفونه راځي چېرې هم زه دا نشم برداشت کولې منډه یې واخیسته دا الله تعالی دا فرمایي چې ګوره تاسو د خپل ځانونو د پیغمبر د ځان نه کمه ګڼئ ښه د خپلو ځانونو سره دومره مینه تاسو مه کوئ تاسو د پیغمبر د ذات سره مینه وساتئ محبت ورسره وساتئ هغه چې کوم طرف ته روان دی نو تاسو هم هغه طرف ته ځئ د دې حکم الله تعالی کوي او بیا یو عام ګوره تش دا تلل نه دي دا نه ده ضروري چې یو سړی لاړ شي هغه دې خامخا جنګ وکړي په دغه تبوک موقع باندې جنګ نه دی شوی ځکه کافران د میدان نه واپس تښتېدلي وو لیکن الله تعالی وایي چې دا تاسو کومه لوګه برداشت کړه تنده مو برداشت کړه د سفر او د لارې دا سوګتونه مو برداشت کړل هغه ځای پورې لاړه په هر قدم قدم باندې تاسو له ثوابونه درکوم دا دې بیان الله تعالی کوي چې جهاد ګوچ نه دی شوی لیکن تاسو کوم سعی کړی دا تاسو دا کوم مزل کړی دی دا الله ته ډیر پسند وو ګوره یو قدم اول قدم چې سړی جهاد نه کیږي د کور نه وځي الله ورته ټول ګناهونه معاف کوي بیا دا 7-800 کیلومتر مزل چې کوي نو معلومه خبره ده هغه یو صحابي دی کنه نه هغه وا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ یو موقع باندې از داسې سړی دی پیدل ورته روان دی بل صحابي ورته وایي چې ته دې اسبانې سړی کې ولې نه تعالی خو په کارداري چې په دې اسبانې سور شي هغه له مخه نه جواب ورکړ چې احادیثو کې راځي چې کوم قدم باندې خور ولګي او دې جهاد روانې دله کې ولګي دغه قدم باندې د جهنم اور حرام دی نو زه به اکثر پیدل داسې روان یم چې زما په دې بدن دغه ګرد غبار ولګي اور الله تعالی ما د جهنم او د اور نه محفوظ کړي. ګوره صحابه کرامو کې دو نو دا بیان الله تعالی کوي چې ګوره د دین لپاره تاسو به هر قرباني کوئ دین لپاره چې کوم کسان ګرځي لوګې پہ راځي تندې پہ راځي مصیبتونو تکلیفونو د سفر خبرې پہ راځي نو معنا په هر شی باندې الله تعالی اجر ورکړي مثلا چونکه دلته کې رچا د جهاد شروع ده اول بیان الله تعالی دا کوي د دې مرستو چې کله دغه غزوه تبوک نه پس دغه صحابو کوم معامله مخې لراله دغه درې صحابو چې کوم معامله مخې لراله چونکہ دا خطول صحابو لی دلا چلی دلا نو دین رست و چکلم خکم شو دا جہاد مبارکی دا منافقان و عیوب کم مخی دیتا اختارشو کم وقت دا صورت شروع دا منافقان و یو یو حالت بیانو یو یو عیبی بیانو او بیا دا مخلصان و سر دا سمامنو سو چه دا دری صحاب اکرام گورا دو بدلین دی پرنی دتا ہی بدر کی شریکو او د بدر کې شرکاو لپاره الله تعالی اعلان کړی دی چې رضی الله عنهم الله تعالی راضي دی دا الله ناراضي دی چې سکه الله تعالی وایي د دې نه رسو دی ګناه باندې ځنه نسم او بیا دومره دا غیغه توبه پر زوس رضی رسو کوه سوچ تاسو ته صحابو سره فکر شه پیدا بیا په چې کله د جهاد حکم کېدلو د سیل به تیارو یو تن به نه پاتې کېدلو نو الله تعالی حکم راولي چې ګوره یو جهاد فرض عین وی فرض عین داری چې مسلمانانو په یو کلی باندې دشمن حمله وکړي نو دغه کلی کې چې څومره مسلمانان دي اوس په هغه باندې جهاد فرض عین دی بیا ورپسې تاسو نمبر په نمبر باندې نمبر په نمبر تاسو سټیپ بای سټیپ پته وایي چې کوم نږدې کلی دی هغه داغه مدافعات نشو کولای په دای باندې بیا په بل دی بیا ملکی سطح باندې دی لیکن کله چې جهاد فرض کفایي وي چې دشمن یې لغار نه کړی د مسلمانانو په سبا باندې په کړو باندې د مسلمانانو په ملک باندې حمله نه کړی فرض کفایي دی یا کوم ځای کې حمله شوی دا دغه کسان د دشمن مقابله کولی شي دشمن له ماتې ورکولی شي نو بیا په نورو فرض کفایي دی کنه په فرض کفایي لپاره ټول بیا نو ځي الله تعالی وی یو جماعت دی جهاد د لپاره ځي دا بنی چې بالکل جهاد د لپاره څوک نه تیار یو جماعت دی جهاد د لپاره ځي اور بل جماعت دی په د دین حاصلې اللہ چرت داسنے کی یو جماعت کی جہاد داشی اور بل دسو کی مزدور داشی قرآن حدیث کے بداو نہ ہے اللہ تعالی وچ کوم جماعت لا کنا نو کدی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرا مرگرتیا کی پیری وی نو دے جہاد مسائل موازی ہوئی او بیا دی ور سر سو کی علوم اس دے پیغمبر نا پیغمبر علیہ السلام نے علوم اس دے کئی اور تاس معلومہ خبر ادا کہ کوم جماعت سرا داسے عالمی فاتا غجیل کی ولینی اللہ تعالی دا کسان دا فائدہ دا غدا لاسر صحیفہ تو چی دی جہاد کی در سر کسان دا سشتے چاہا علماء دی تو ور سر دا مسائل اس دکا دا مسائل چی سمر دی دا یاد کا او کچر تا دا سنگی تو کم جماعت چی جہاد کے تلے دی اغیف جہاد کے مصروف کی تا کم کسان چی پاتری دی دی پو دینی حاصل کی پو دینی حاصل کی دی دی دیر زیاد فوائد دی احادیث و گرازی چی یو فتیح و پو دین دا پا شیطان دا زر و بزرگانو نزیاد گران بی زکا دا کن سڑے چی پخپل اپو دے لاول پا اللہ تعالی دا سر مدد کی دا علم پا بنیاد باندے او بلداری چی دے اصلاح دا نور مخلوقم کئی او بزرگ خلق جا دے خپل زان اصلاح کین شیطان تا غاسان بی فقیح واحد اشد علی شیطان من الف عابد پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو فقیح و شیطان باندې ډیر زیات سخت دی زرو بزرگان نه دي کور کې بدغه یو نو غرض دا دی چې دا دومره قیمتي شی دی ورمه یو دی الله دی خیرن یو فقر او دین چا دې چې الله تعالی د خیر را ذکر یو تا کو دی نور کی حضرت عبد الله بن عباس صاحب رضی الله تعالی عنہ د پاره چې نبی اسلام دعا غواړي اللهم فقه فی دین خدای د دین کو ولور کی د قران کو ولور کی دا دعا غانې را غیره پاره دی نو غرض دا دی چې یو جماعت دې بیا مسایل زده کی دا مسائل د کول چې لیکنه د دین په هر شعبه کې چې کومه مسلې ته زمونږ ضرورت وي زمونږ د جن سره تړلې دا غیر د کول خدا فرض دی دا په ټول دنیا ته معلومه ده یو سړی زمینداری کوي نو د دې مسائل ورته معلومي یو سړی دکانداری کوي د دې مسائل ورته معلومي یو سړی مس کوي د دې مسائل ورته معلومي یو سړی روزنې سي د دې مسائل ورته معلومي دا چې تاسو بزرګان وایي کنه چې زمونږ ژوندای سره کوم تړلې خبرې دي نو دومره علم په هر انسان باندې فرض دی نو زمون زندگی سره خدا کول شعبی ته لري نو معنا دا ده چې د دې ټول علوم او تکول په موږ باندې ضروري او فرض دي موږ نه یو دا کمې شوې دي چې روزمره کوم اعمال موږ کوو موږ ته د هغه حقیقت او معلوم او نه د هغه د مسایل نه واقف یو د هغه د مسایل نه واقف نه یو او بیا په داسې ډول سیوا یو بل خبره په کې خیراتي کول تا هغه مطلب دا ده چې هر تورسه چې ګوره کله موږ الله تبارک وتعالى د دربار د فرض وکیل انتظام کو ځان له وکیل یسو دمرا وکیل نسو چا زمون پشان خلصلی چی صرف دی مسئلہ بانے من کتو برا گئی نورا غم دسنا نی خبر منگم دسنا نی خبر جن خسیب ہے داخل مکنہ بسو کے لکا مخی شو ہے تبیدی جماعت امام شو کن جماعت امام شو دیر دی خوکو داد اللہ تبارک و تعالیٰ دی خور و داغد دربار تاسو زان لو وکیل نی سے صحابہ کے لیے مقدمی رہ پار جی تاسو وکیل نی سے راتے دان کوپا وکیل مجھے تنی سلے دی دود اخلاص وکیل مجھے تنی سلے دی بے علم وکیل مجھے تنی سلے دی دنیا دے مقدمی دے پارا کو ماہر وکیل او د دې ځای لپاره چې نیسو سره خلک چې په مونږه بوج نه په مونږه د دې خرچ نه په مونږه د دې خرچ نه خدمتونه نه خلک موږ ته کته برشه دار کته برکه د لسان دي د چا کور دی دلته تاسو ځان له څوک مخ نمائنده کوي نو په صحابه کې په تاسو بیکاره شرکت نه نیسه چې دا زموږ وکیل دې د فرار خپل سره مخ کوي چې زبر د خدای کور دی الکه مو ته دې کته برکیږي با یاد ساته مونږ نه دا غلطی راځي نو چې دا غلطی زموږ نه راشه مونږ نه مسائل نه نیو خبر غریب په دې خبر نه مونږ ته وسوي خپل د درو دښمن دې نه مو ته وسوي غرض دا دی چې اول په دل کنه اهتمام وکړ دې چهاري او سړي باندې ځان د پاره د دې دینی خدمت د پاره چې کوم سړي انتخاب کوي نه غریب دې باندې پويږي چې هغه په دې پويږي نه ځان مسائل چې کله راځي نو تاسو به بیانې وي چې دا مسله دا چې دا یا ته تاسو کی طالب صحیح جواب دی او چې دا چې فلسفي هغه مو نه چې موږ سره په کوم ډول نشته کدي کا تر علم کې ته یا ته تاسو تمامي دې امام ما جوار کې ګوډ کې بادرو دا ګوډ الته ما سم نه نه ته ونه ستاره ما زه دعا وکم او بیا به کوم تلاشم کپري به بدلې کوم او بیا به جنازي لراشم چې چلته کلا ما لا غي ما ته دې ما سم دې دا کفن کو ته ګورم مې څنګه کفن ګورم مې له څه په کفن نه نه دې کیو پر یو کمی سه لا کټ کړې نه دې مارای نه تر په پر نو خیر کې دې مې له کانو چې زمون استاد کوم ته دالو پر دا پر دې نه خدای دې کوې کا دا موري تا چرته دې دې چې ته دې چا نه ورې دې کدا دم به مړې په دې دنیا اوسه دې نه مخکې زه کته آدم علیه السلام دې راز وي مخکې بن مړې ونه وتا ته پته نه و ما ظالمانو تاسو نه دې دې چې دا درې تقریر دې جګ دې دا پر دې نه ما دې نه ال څه خپل فاز وکړ چې صرف هغه دې لپاره چې کته پرې دلته کول نو څه نه خبر نو چې موږ سره اله مستمع ته قرآن دې علم په ځای کړی ما تکې دې درګې نه ته په لاده دې زمون علم کان دې پاک کړې کومې دې نو غرض مې دا چې به دې دې لپاره دا ځې سړي انتخاب وکړي نو ان شاء الله چې څه فائدہ وتا واستې دې مسائل به درته جیړي مسائل به بیانې یا کې نه ته تاسو کې نو کم از کم هغه د مسلې په بنیاد باندې خبري نو چې دې ځای زمون کار صحیح وي زمون اعمال به صحیح وي اعمال په حقیقت باندې به کوئی ګونه کنه دلته هم داسې خدای دې رحم وکړي داسې او شی مخې کړي چې هغه ځان نه خبر نو مونږ ته بس وي نو یو مونږ له دا مسله ډېره احمد ده دې کې مونږ ډېر پاتې راځو په دې دنیا چې دا دنیا ډېر لاله چې شی دی چې لکه د خدمتونه بس وکړي دې به مونږ باندې بوج کېږي د بیجای خرچي دي د اوبو خرچي دي د کور انتظام دی فلان او دین دی لکه د خپل ځان لپاره چې دا دومره وکیلانو پسې منډې وهي انتظام کوي دا زموږ یو ښه پاک سړی وي یو عالم سړی وي نو کم از کم مسایل خو به دلته بیانې نو څه خو به ترې جوړېږي که نه یو مسله دلته کتاب بیان چې الله تعالی وایي تاسو علم نو خبره مې دا کولا چې کوم مسایل زموږ د زندګۍ سره تړلي دي یاد ساتئ دا خو فرض دي نه خو موږ خلاصېږو نه خو د دې نه علاوه نور علوم زده کول دې ته فرض کفایي وایي مطلب دا دی چې د دې محلې نه یو تنګ و تنه درې تنه لاړ زموږ ذمه فارغ شوه خو که د دې محلې نه یو هم لاړ نه شي د دې کلي نه یو هم علم دپاره لاړ نه شي ټول الله تعالی نه شي چې تاسو باندې دا شی فرض مثال د جنازې په درته یاد دی که نه جنازه هم فرض کفایي ده که نه نو معنا چې څه کسان لاړ شي د نورو ذمه فارغ شي لیکن که یو تن هم لاړ نه شي نو ټول مجرمان ګرځي که نه ګرځي دغسې مسله زموږ د دې علم هم ده چې دا علم کم نه دی زموږ د ژوند سره تړلې خبرې دي بھائی دا علم زده کول دی کہ مہارت را اصل کو حاصلول دا سری دا فرض کی فائدې څه کسان د دې لپاره دي او کچر ته دوی کی داسې او کس نو بیا مسله دا چې لازم ده په دې باندې چې دې کلی ته داسې او عالم راوړي چې دې ضرورت په غسر پوره کیږي فتوی ورکی خلق ته مسلې بیانې هغه مطابق بیا به بل کلی نه راولي دا په دې لازم ده چې خپل تصور سره نه بل ځای نه راولي خو مالا دا ده چې دا دین به داسې بینوا نه وي دا کله به داسې بینوا نه چې په دې کې یو هم څوک داسې نه وي او بس اثر خړې وګړي کنا خړ دریا به وړاندې میان نه داسې ژوندۍ بني الله تعالی وي یو جماعت وزه او چې جماعت وزه نو دلته تفقه بیان کړی دا نفس په وانا خبوا چې هغه مهارت ورته حاصلې ته قران او د حدیث نه واقف وي مسائل ورته مخې ته وي مستحضر وي خپل مسلک نه واقف وي او د هغه مطابق هغه سجل کې سوال جواب مسله وي دا څه قوه دې حاصلې کی دا څه قوه دا څنګه دې په کورو د خبر خلاصې کړه او دې په ځای او چې کله دا علوم زده کړي بیا به دې څه کوي یا ودا څه نه کوي لکه زمونږ بازار کې نام قران یاد کی سر انگریزه دې ګری په خو باسو دادا کې چټان ګری چټان عالمانو دا څه وي علم کی داغه نرسته برشت دې ګری نوم دې کی او بیا څه به چې خلک څنګه ټوپونه وحی دا ټوپونه کوم نا مسله بیا دا چې دا علوم تاسو زده کړو نو چې تاسو نه کور بکونه نه لګای تب دا خلق دا اللہ نے یرائے اور دا اللہ حق دین با دیتا بیان ہے اور دا احکام با دیتا بیان ہے قرآن پر خلو ہوئی دانا دے چھتا علم زدگ اور دا سندگ دے جرندہ ورطا ہوا تدی دینی سی پدې دینی چې کوم عالم چې علم زکه دا ګره ډیره ګرانه خبره ده دایو لکه خلکو چې خبر نه یو دا نه خبرې دې ځان له ګناه ده الله ولی دا نه خبرې دې خاصي چې مونږ خبر نه سړي مونږ به دا چلو دا نه خبرې دې خود ځان له جدا ګناه ده چې الله وی ځان خبر کا ته خاصي چې خبر نه دا ګره په خپل ځای دا باز خلک دې ته خوشالي کی دا خوشاله ته نه ده نو غرس علم دې زکه بل ته دیونه وي دا قیامت پر ځول ستاف له ته دور واګي چې ګورې چې برابر ډیر داسي دي هغه علوم دې کی الکه دا مسله ما تعالی علم کړی دی ځکه نه الله تعالی سړی روټه یو خرا بیا دا تعالی ما ځان کړو دې ګور داسي شو مان مزایر نه تیار دی او الکه هر سړی خو نه دی الله وی سو کته الله شه دا علوم دې او چې واپس راشه نو تاسو به د مخلوق دې اصلاح کوشش کوئ چې د مخلوق اصلاح وشي او هغه سيزونه ورته مخه ته کوي چې دا خلک دا غینا بیا ځان ساتي چې پر دا کار کنه دې دا څنګه مخه مزه په دې کې به پریوزي زخمی بشي لاس په غري مات شي ورته به دا کوي کاندي ورته ته کوي او که بیا سره دې نه والا کا مزه مخه ته کندلا او دې ځان زور لګی نه ته خوشي ته چې په دې کې غاپ دې ما تي تا خو ور سره لشي شو چې لکه مخه ودا کندلا مخه ودا ور دې مخه انکه دا دیوال سر دې قدم مخه کې مخه لرا خلاصيږي والکه دا قرنر وړي والکه دغه دي چې دې کنه سري طوفان دي ځان بچا قدم په قدم ورته توي ستا په دغه وینا د ستا لاس ته ګنډي نشتا نو غرض دا چې ګنډي خو ستنه ګنډي حکومت سره دي دا تنظیم باغی کوي خو دمره مسله ده چې یو جماعت ته علم زده کی او بیا د نور ته دغه حدود د الله ورسي چې دا خلق خپل زندگی صحیح کی او دا هغه سيزون نه ځان اوساتي چې کوم سيزون دغه لپاره نقصان دي دي دا درې مسلې په دې روکو کې بیان دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أيهاغ كسانوا آمنوا چيمان مروڑ دي يعني كم كسانوا چيمان روڑ دي اتقوا الله تاسخوا يريغي دا الله تعالانا دا الله نو يريغي دا بلچانا ما يريغي تقوى همي شفتار دي شد هر يو انسان فزرك دا الله نو يريغي وقولوا أو شيطاسوا مع الصادقين ملګری د چا د رښتیا وایونکو چې کوم کسان رښتیا وایي نو تاسو دا غي سره شه دا غي د جماعت نشه هم دا هغه ډلې نشه چې کوم ډل صادقان ده دا هغه ډلې نشه چې کوم ډل نیکان دي دا بدان د جماعت نه ځان ساتي الله تعالی دا وایي چې د صلحاو د نیکان جماعت کې کینه او دا غي سره تاسو ځان اوتړای مرګري شه او دا بدان د صالحان د جماعت نه تاسو سکو وایي صحبت صالح ترا صالح کلد که چرتا پاکان سرکینی تاکو با اللہ تعالی پاکی و صحبت تالیخ ترا تالیخ کنت تا بدان سرکینی نتبم بچی تارشا چسکینا چرسیان سرکینا آغر باب باب گئے پوڑوریان سرکینا آغر باب باب گئے زناکار سرکینا تا سخفل جنے چی بیاغ مجلس کے پار تاثیر ہوئی نا اللہ تعالی دا ہوئی چی غالکا تاسو ملگری در رشتیا ہوئی انکو تے چی دا مخت صحاب اکرام رشتیا ہوئی مزید وقولو او شای تاسو ماد صادقین او شای تاسو ملگری دیچاد صادقانو چکم کسان صادقانو رشتی نگی ما کان لی اہل المدینہ تی او شمک کم قصور شیو منافقان و حالات مفتا دا مخلصان و حالات مفتا دوان را للکنا ناللہ ما کان لی اہل المدینہ تی جائز نبی دپار دو سیدن کو دو مدینی ومناو دا آقا خلق دپارا حولهم چی گیر چاپیر دی دو مدینینا اول اعلان دی جہاد چیشو نخون پدی خطہ چیشو کنا مدینہ منورتی و آس پاس چی دیحاتو کی سمرو سیدن کیو پیغمبر علیہ السلام اگئی تیویلو آقا دا خو مکم فتح شیلو یا آقا طول سیدن اخو زان لکنا آقا سیدن اخو زان لو لیکن دی طرف تا حکم داو نبی علیہ السلام دی علاقہ تا حکم کرو لری خو استاز نولی گلی جتاسی امن نراشے تا فتلان دے نراشے من العرابی دا دیحاتیانو دا باندچیانو نا دی دا پار جائز نبی ایتا خلقو چی دیر سوالیو کی پا جیحات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر علیہ السلام نا چی پیغمبر علیہ السلام لاشیو دوی پاتشی ایتا خلقو چی رسط پاتشی دوی دا پیغمبر علیہ السلام نا جیحات کی دیر آنشی دا دوی دا پار بلکل جائز نبی ولا یرغبو او ندی غور کوی بی انفسهم زانو نقفل عن نفسی بزان دا پیغمبر علیہ السلام نا ندی غور کوی زانو نقفل د چانا د ځان د پیغمبر علیه السلام نشي چې موږ ته تکلیف ته ګرمي دا ډیر کسان دا چې لاړل لارې نه واپس وځي دا ګرمي دا ډیر ګرمي کې وسوګ دومره لري زي نو ستاره پاره ګرمي نه پیغمبر علیه السلام په خپل روان دي بیا ته لارې نه واپس کیږي ولا يرغبوا او زیاده مینه دې نه کوي دي انفسهم د نفسونو خپل سره ان نفسه د نفس مبارک د نبی رسول الله د نبی رسول الله د نفس مبارک نه د سیوا مینه د خپل نفوس سره نه دی تو مانی شو فرواله هم شو مینه هم شو ذالک دا حکم د دیو جنبه دا حکم چې تاسو وګورئ خپل ځانونه نه غوړه کوي خپل ځان چې کنا داږي پر مینه سیوا نه کوي د ځان د پیغمبر علی السلام نه دا حکم مولی دی د دیو جنبه بے انہم پتا کی سردوی دا کن صاحب احترام چھ نبی علیہ السلام سر تبوک تا پا سخت گرمائی کے روان چھو دا خوراک حالم پر انتا سوئی دا بو حالم تا سپر انوئی دا سخت دا سورلو حالم تا سپر انوئی وی بے انہم بے شکت بغا صاحب احترام لا یسیبوہم نرسکی کا زمان تندہ پلا رکھ تندہ پا دیبان وراشی ولا نصب النس سختی نورا جدار مشقت سفر شکی گٹی او سفلیم افلیم دا غسی حالت ادن دوان ولا مخمصتن او نلوگا فی سبیل اللہ پا جہاد کی فی سبیل اللہ نا مراد جہاد شا چھ پدی جہاد کے پدی کم اتند راضی پدی کم تکلیف مشقت راضی یا پدی باندی لگ راضی ولا یتعون موتیا او نگدی دوئی اغا قدمون اقبل موتی ان پا یو لارکی پا یو خطا پا یو زمکا یغیز الکفارا چھ پسکی دا کافران لرا دوئی دا قدم کے خودن پا دا غزے اغا خفتی چالا را کافران لرا غسکی کافران لرا نمانا دارا چه دید کافران پا ملک کلد آغی پا اغا زمک روانی نو کافر کو غسکی کی چه مسلمان اولی دا علا قزمون نواغستا ولا یتعونا او ندردی بی موتی ان پا یولارا کی یغیز الکفارا چه دا گردی دل دا دین غسکی کافران لرا ولا ینالونا و نمومی بی من عدوین دا دشمن نیلن سشه نیلن قتل یا غنیمت نحاصل ایدوی قتل دی باید شیدان شی یا فتح اللہ تعالی ورکی دوی تا غنیمت حاصل شی الا کتب لهم مگر لکل شد دوی دا پارا بیهی پا بدلی دا دا غلوگی کی دا دا سخت کی دا دا سندی اور دارنگی دا تاکرانو دا خسی یا دا تاکرانو طرف ہے جکم زخونو وغیر دوی ترالل مگر لکی اللہ تعالی عمل صالحن اعمال صالحا اللہ دا عمال صالح لکی تاکہ ذری ذری دی سوابون اللہ لکی عمل صالح مانا نیک عمل لکی زنیت عمل اگا عجر اللہ تعالی دا دوی دا پارا لکی پا ہر قدم مانگا شئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یضیعن نزائی کی عجر المحسنین اگا ثواب اور عجر دا خیستہ عمل کون کو چکم خیستہ عمل کون کی دی اللہ تعالی دا آگئی عجرن نزائی کی ولا ينفقونا لگئی بی نفقتا او خرچن کی بی نفقتا یو خرچا صغیرتا لگا ولا کبیرتا او نڈیرا لگا دا او کبیرا دا دا آگئی او صحابی حالت چھ پدی موقع باندی اگا مزدلو کے تاس میں طولشتے او بوکر محمد تواقع ویلوا او بیا دوه د تجربه یو د کور په خوري یو د بنت حاضر کې منافقان ور سره خندل الله تعالی وای دې خرچنه کې خرچ لګا نډیرا الله قبل یو ولا یقونا وادیا او سفر نه کوي په میدان کې وادی په ما وادی وی لکی یا که خطه کې چې ګرو نو کمیس کې برابر د هموار میدان یو په کاندې کودري وی دې باندې تار دوا دې چې وادی د کې پړ مړې دې سیمه ته وی لکیږي چې کوم هغه میداني علاقه د ګرو نو کمیس کې کنه کاندې په ځان صفالاري اولا یقطعون وادیا او سفر نه کوي دوی په میدان کې الا کتبا مگر لیکلی شي لهم دې مجاهدینو لپاره دا ولې لیکي الله تعالی سره پاره لیکي لیجزیهم الله دې لپاره چې بدلی ورکړي دوی ته الله تعالی احسن ما ډیر ښایسته ما د هغه عملونو قانو یا عملون چې دوی وکول احسن لیجزیهم الله احسن ډیر ښایسته بدل الله ورکړي خدا هغه عمل چې دوی دنیا کې کړی دي الله دې لپاره لیکلی شي ملائکه لیکي اور داد عامر پارا حکم دے وما کان المؤمنون مناسب ندی دفی مومنان دفارا لینفرو کافا چرئی اوزی طور دا جہاد دفارا یاد طلب دا علم دفارا یاد یوگل عمل دفارا جفو حسین چیو تن یو دلتے نیوی نا دا سنا دا دو شاین بولتا سما بیان کو چی دین اوز تبا حکم کی دی یو سریعی سریعی دی تی جنبی رسنا خل اللہ نوشی او سو کسان اولی گی کند سلو نتر دروس ہو پورے چیلکا بل دغز ایتو تاسو لاشے ندی بطول ہو آنو بیا چیسنا بیارا بانے دا سو حکم راشی او یا مراد کنا طلب دا علم دے چید علم دا پار دے طول نوزی جنہ پورا پوری دے بس پور بھی یاد کے سپکی پریدے دے پورن دے ہم آپ کی سلال جائے رب اللہ فلولانا فرا اولی نوزی من کل فرقت اندہ ہر یو لوی جماعت من ہم دو بینا دیو لوی جماعتنا طائفتن یو ورکی دلا یو ورکی مختصر جماعت سر پارا لیتا تفقہو فی الدین دیر پارا چلی فقاحت اور قواس لکی قدین کے مراد دا فقاحت ندلتا علم دا قرآن دے علم دا سنت دے علم دا احکام دے علم دا میراث دے چدا علوم دے ازدکی گر علوم دی کنا چدا علوم دے ازدکی ولينذروا او بل يروي به قومهم قوم فل فالقوم يروي اذا رجعوا اليهم قال جوابس دي تکل کې دای کراشي دا وقام ته خبرې کوي چې لکه دا نقصان دي دا نقصان دي دا فائدہ دی دا لعلهم يحذرون شاید چې دې ځان بچ کې ریچانه ده ګنا نه لعلهم يحذرون شاید چې دا قوم دې په انا باندې ځان بچ کې ریچانه ده ګنا نه یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ایمان والو اتقوا الله ورجوا الله تعالی نا وکونوا مع الصادقین او شی ملګری دې رښتیا وایو کو ما کان لاهل المدینه فی بالکل جائز ندی د مدینه والو د فارا ومن او لهم او د هغه کسان د فارا چې غیر چاته ردی دینه من العرب د باندې چانو نا ایه تخلفو چې رستفات دې په جهاد کار رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ولا يرغبوا بانفسهم ندی فر کوي دې ځانو نا فل عن نفسه د ځان د پیغمبر نا ذالک دا حکم دی وجره بی انہم بیشک دا مجاہدین لا یصیبهم نرسدی تظما انتندا ولا نصبن او نسختی و تکلیفنا ولا مخمصتن او نلگی فی سبیر اللہ پا جہاد کے ایاد علم پا وصول کے یاد حج بعد آئے گئے کہ خدا موقع جہاد دی کیونکہ مسائل بی جہاد دی ولا یتعون موتعا او نگر جدی پا یون عربان دی یغید ان کفارا چدا گردی دل دی خسکی کافران لرا یعنی قدم نگدی پا یوزائی چدا قدم کے خودل دی سبب کے خسیر کافران ولا ینالون من عدو النیلا او نحاس لئی تا دشمنان نس تکلیف نیل پا مانا دا تکلیف سر دے چکم تکلیف دی تا دشمنان طرف نراشی الا کتب لهم مگر لکلش دوی لکارا بیهی پا بردی دا دا تکلیفون کی عمل صالح نیک آمال ان الله نیک اعمال معنا دار چې هغه ثوابونه دې الله لیکي ان الله بشک الله تعالی لا یو نه ځای کوي اجر المحسنین هغه مزدوری د خیر عمل کوونکو ولا ينفقون ان لګي دا مجاهدین خرچ نه کوي دا مجاهدین نفقه صغیره خرچ لګا ولا کبیره او نډیرا او مگر سری الا کته بلهنداری او سره لګا ولا يطعون واديا او سفر نه کوي په یو میدان کې پکند کوترو کې الا کتب لهم مگر لتل شداد دوی رپارا سللی کی لیجزیاهم اللہ دی رپارا چه بدلی ورکی دیتا اللہ تعالی احسن ما دیر خیست دا حقا مالو کانو یا مدن چه بیکول وما کان المؤمنون و جائز ندی دا مومنان دا پارا لیم شروع چه بوزی دوی کاف فتن دول دی جہاد یا دا علم دا پارا شاین دول ورسر یاد ساتا فدولانا فراول نوزی من کل فرقت دا حر لوی جماعت من هم دا دوینا وائفتن یعودلا لیتفقهو دیل فارش حاصل کی پوع دوی فی الدین کی دین کی ولینذروا قومهم بلچقوی رئی دی قوم فل ازا رجعو الیهم کل چو وافظ دوی تراشی لعلهم یعذرون شاید تا قوم دوی زان بچ کلی دو گناہنا قاتب الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظة وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بدين مكة يبكي أو قصة دارون دي أيك معكم قلسته فدیدرو ایتن کی اللہ تعالیٰ دو مومنانو دیدرو ذمہ دارو بیان کی درو ذمہ دارو دو مومنانو دی فدیدرو ایتن کی دہاغی بیان دی اول دہاغینا علم کتاسوز ہے او علم ازدت ہے دائیو اہم ذمہ داری دو مسلمانانو دو مومنانو دا چو علوم شرعیہ بدئی ازدتی یو مسئلہ خدا بیان کیا او دین دی مطاریب یاد دی دعوت ورکولو دی مخلوقات تا دید پارا چی دا کسان دا اللہ نغیر او دا حاغ سیزننا دا خلق زان بچ دی چکم سیزننا دا دید پارا نقصانی بی دید پارا